Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Vækst eller value, det er to helt klassiske investorstrategier, og i en tid med stigende renter som nu, så er det måske tid til at kigge mod value. Eller hvad? For spørgsmålet er, om alt er helt så sort-hvidt i en dynamisk aktieverden, som vi tænker, det er. Så velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi bringer stridsøksen mellem value og vækst frem på bordet. Vi tager også et kig på nogle af aktierne hos en value investor. Vi har nemlig fået en besøg her i studiet af Per Juhl, som er direktør i Juhl Value Invest. Godmorgen og velkommen til, Per. Tak skal du have. Alene navnet på dit selskab, Per, det antyder jo, at du har sådan en forkærlighed for value-aktier. Hvordan er den strategi gået for dig i år? Jamen, den er egentlig gået meget godt. Altså, vi er cirka, ved månedsskiftet var vi cirka 11% op i år, ikke? Så det tror jeg er godt nok, men vi var en bedre på et tidspunkt, og så har vi sådan lidt blevet indhentet af markedet, så sådan er det jo. Ja, for det sidste, du var med her i studiet, jeg tror, det var lige inden sommer, du var herinde, der var du sådan en del foran markedet, så vidt jeg husker. Hvad er det, der har gjort, at du er blevet indhentet en anelse? Ja, men jeg plukker jo lidt aktier, så jeg tager jo ikke the middle of the road altid, og så er det altid svært. Jeg har nogle af de ting, der er shortet, ikke også? Bavarian og GN Store Nord og nogle af de der ting, som er lidt i forhåbentlig midlertidige udfordringer, ikke også? Og ja, så de har gjort det skidt på det seneste. Yes. Du havde også SimCorp. Det havde jeg, og det var jo godt. Indløst. Det har været indløst, godt. Ja, det var super, super godt på det tidspunkt, ja. Vi vender tilbage til din portefølje senere, Per Juhl, ja. Men vi skal nemlig også byde velkommen til resten af panelet. Lars Svendsen, der lige fik snakket lidt. Ja, chefanalytiker i Svendsen og Tudborg, og fast porteføljeforvalter her i klubben. Og vi har selvfølgelig også Michelle Nørgaard, senior aktie- og bæredygtighedsstrateg i Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til jer også. Godmorgen, Signe. Vi ringer altså også ud til Mads Christiansen, fondchef i New Deal Invest, lidt senere i programmet. Men Lars Svendsen, ja, markedet her. Vi kan jo spille kort i 4. Jeg er ligesom at spille vist i Jylland. Men hvad hedder det? Ja, markedet er hvordan står det til derude? 0,5%, og det er jo egentlig meget pænt, fordi vi er jo sådan lidt rodet affære, og alle de der internationale spændinger og alt det der, er jo ikke blevet bedre eller afklaret noget som helst. Og hvad hedder det? Og så har vi jo, at olieprisen den svinger lidt, men nu giver den sådan lige lidt smule. Og så skulle jeg have inflationstallet efter mig der fra USA, som er nok, det er nok det vigtigste lige i dag. Ikke? Mm. Og så har vi et regnskab fra Christian Hansen, der var sådan set meget pænt, men i virkeligheden uforandret. Og de skal jo fusionere nu med Novozymes. Og der ser ikke ud til at komme nogen ting i vejen. Det har været meget langt. Det kommer faktisk nærmest til at vare et år. Jeg tror, de kom ud i primo december sidste år med historien. Ikke? Det gjorde de. Så det er jo altså en 150 år gammel virksomhed, der vil forsvinde. Og de har nu afleveret det sidste regnskab, som de selv har kunnet skrue sammen. Og det er jo pænt og ordentligt, men altså stort set uforandret indtjening. Og så, men der er jeg har både Christian Hansen og Novozymes, det er jo lige meget, det var bare, hvad man nu købte, ikke? Så hvordan det der spredt, det var den dag der. Men pointen er, at faktisk, det der er den jo, jeg må sige, de gamle produkter, det er jo alt det, der ligger i ost og yoghurt og alt det der, de går jo sådan set bedst, men og tjener gevaldigt mange penge, men deres nye ting, det her, de kalder for hvad hedder det, health og nutrition, også, altså sådan noget, der er godt for din mave. Mm. I princippet er tarmfloren, måske bliver du også, det kan være, at du også bliver tyndere af det, hvad ved jeg, men det er der faktisk ret pæn vækst i, og det er jo, men altså, indtjeningen skal jo så også komme med, men altså, så egentlig bærebølgen i det, de laver, er ser ud til at være rigtigt, men altså problemet er, at nogle af vi havde forleden dag jo Thorleif Jackson, som er sådan en slags lokale mate med dig, forstår jeg. Vi sidder der og udveksler idéer, så dem han ikke fik sagt, det får vi så endnu fra den anden. Men det er jo rart at have nogen at snakke med, ikke? Jeg taler med min kone, men hvad hedder det? Det er vi glade for at høre, Lav. Ja, ja. Tænk, hun har sådan nogle sko, de der Birkenstock fandt jeg i morges, da jeg skulle finde et par sko til mig selv. Så lå der sådan et par sko. Ja, hun har ellers ikke sådan nogle finere sko, men hun har et par Birkenstock. Det var noget underligt noget. Det gik på børsen i går og faldt. Ja, 12%. Ja, men lad os lige vende tilbage til Christian Hansen. Men hvad hedder det, at Men at nogen har harceleret over, at man købte Novozymes, gav et meget generøst købspris, kunne man kalde det for, på Christian Hansen. Men altså, det er jo også fordi, at man, det er den største inden for fødevarekonkurrent, de kan få fat på, og de samme sprog og alt det der, og øvrigt har de delvis samarbejdet. Det har de rent faktisk på nogle ting, men det er der ikke nogen, der rigtig har lagt mærke til i mange, mange år. Men jeg tror, det bliver god, men det er bare en lang en, ikke? Og jeg har jo købt, jeg har faktisk også herinde i Millionærklubben købt Novozymes, fordi jeg er sådan set, jeg har selv købt Christian Hansen for nogle måneder siden, jeg har så købt nogle flere Novozymes her nu, og nu er jeg så også, da han så stod i går forleden dag, din ven der, og sagde, Novozymes er det nye en, så tænker jeg, ja, ved du hvad, du har selv sagt det også, nu kommer han også, ved du hvad, så jeg har købt Novozymes herinde. Mm. Men lad os lige prøve at holde fast med det, Thorleif Jackson, fordi han var i studiet i tirsdag, så han advarede faktisk mod, at man købte op i Christian Hansen-aktierne, fordi der var en ret stor downside. Altså har han en pointe, hvis den her fusion ikke går igennem, så kan der være langt. Ja, men det gør den nok heller ikke, fordi hvis de gør det nu, at nogen kommer og siger en eller anden, hvis det er Swaziland eller noget andet, der siger, at vi vil ikke acceptere det, så siger det, ved du hvad, Swaziland, I må leve uden vores produkt. Rent også i vist sted. Nå, men det er jo det, hvor pointen er. Indtil videre har det jo været sådan, at selskaberne, de har nærmest hoppet rundt i manesen som en forskræmt høne. Ikke? Sådan er det ikke mere. At de sidder, de siger, vil du være, selv hvis England kommer og sagde, vi er imod det der, så vil de sige, det må I selv om. Og så når der er gået 2 år, så kommer de og siger, nej, det vil vi ikke være. Ligesom den der med NKT, og de ikke måtte sælge Photonics, det der går i orden. Det er bare fordi, der sidder en byråkrat, som skal vise, at han har magt, og så skal han leve efter en eller anden lov, siger, nu siger vi foden ned på den her, det betyder ingen skid at sende til en japaner, og nu op. Okay. Altså, det er bare en byråkrat, der skal vise, at han sidder og får penge for at lave noget, og så siger, kan du se, Olsen har lavet, han har stoppet hele udviklingen i verden. Yes, godt. Altså et par ord om Christian Hansens regnskab, der landede her til morgen, som sådan overordnet ser flot ud. Aktien, den stiger også, de betaler 55% af overskuddet i udbytte. Aktien stiger sådan lige lidt under 2%. Vi skal til USA, fordi i går aftes, der udkom der det her Fed Minute, som er sådan et referat fra rentemødet, man har haft i centralbanken derovre. Michelle Nørgaard, er der noget, du har hæftet dig i ved det? Fordi jeg ved, det er noget, som markedet i hvert fald virkelig holder øje med, hvad de der Fed-medlemmer, de sidder rundt om bordet og diskuterer. Ja, det gør de. Alle deres udtalelser, de bliver vægtet nøje på en vægtskål. Og der må man sige, at en af de ting, som der var bydet værk i, jamen det var jo for det første, som nok ikke kom som en overraskelse for markedet, at renten den skulle forblive på et højt niveau et langt stykke tid. Det er noget, som Fed-medlemmerne har sagt gentagne gange. Så på den måde, så var det ikke noget, der kom som en overraskelse for markedet. Derimod, så var der så et flertal, der vurderede, at der stadig er behov for endnu en renteforhøjelse, men når vi så kunne se, at den behov, der egentlig har været for den her renteforhøjelse, jamen den er ligesom forsvundet nu i takt med, at vi har set stigningen i de her lange renter, siden rentemødet fandt sted den 20. september. Hvis I kan huske det bare tilbage for nogle uger siden, så lå renten et helt andet niveau, end det gør nu. Og derfor så siger de, jamen så er behovet for en yderligere renteforhøjelse, den er ligesom skudt til hjørne, det synes vi ikke, er der behov for nu. Og det var noget, som markedet altså tog rimelig pænt imod, må man sige. Når vi både kiggede på S&P 500-indekset og Nasdaq, jamen så steg det i gårsdagens handel. Og det var nok baseret på, jamen der kom for det første ikke noget banebrydende nyt i forhold til, når vi gik over i den højagtige lejr. Derimod så kom det så i forhold til mere den dovish i forhold til, vi kommer altså ikke til at få flere af de her renteforhøjelser, var det i hvert fald flere af medlemmerne, der egentlig vurderede. Og det var noget, som markedet jo godt kan lide. Så derfor ja, det er noget, de i høj grad holder øje med. Og så kommer vi jo så også i forhold til forbrugerprisstigningerne, som vi kommer til at kigge nærmere på i dag. Jamen det er selvfølgelig også noget, der bliver vægtet højt, ikke mindst baseret på den seneste arbejdsmarkedsrapport, der er jo klart cementeret, at det amerikanske arbejdsmarked, det er stadig brandvarmt. Der bliver ved med at blive skabt rigtig mange jobs i USA. Og det er jo selvfølgelig klart, der går man ind og kigger på, jamen, hvordan ser forbrugerprisstigningerne ud her? Betyder det, at hvis de bliver ved med at fortsætte med at stige, eller måske ikke kommer til at falde så meget, som man måske forventer, jamen, betyder det så, at Fed, de skal gå ud med flere renteforhøjelser? Det er det, man hele tiden går ud og bruger de her forbrugerprisstigninger i forhold til. Så der kommer altså også til at være nogle øjne, der kigger på det her inflationstal, der lander. Ja, det er 14.30 i eftermiddag, ja, min men der skal man lige passe på en ting, fordi det er, og vi havde ikke forleden dag herhjemme også fra, var det ikke Danmark, der kom forleden dag? Jo. Ja, at det er et pendul. Og det skal vi altså lige passe lidt på, fordi altså, nu kommer vi meget langt ned. priserne falder jo, ikke? Det er jo ikke sådan, at det niveau, man har rykket op på, at så falder priserne med 10%, vel? Mm-hmm. Vi, og sidste år rykkede vi jo op med 7, ikke? Og sådan noget. Det gør det ikke, vel? Men stigningstakten bliver lavere, og nu har vi altså haft den effekt med, at nu har der været en lang periode, nu er vi ned i en periode, hvor vi refererer til et højere niveau sidste år, og at energipriserne har været lavere af det, og nu begynder vi formentlig ligesom at komme lidt for langt til den anden side. Og det kan du også se ved, at den sæsonkorrigerede tal lås på 3,7% i Danmark her i forgårs, hvor de faktiske tal var helt nede under 1. Ikke? Mm. Men så altså, lige pas på, at det bliver nok også lidt falsk signal den anden vej. Okay. Det er sådan lidt et pendul, der svinger. Lad os lige sådan kigge lidt mere på den her rapport, eller i hvert fald lige sådan holde lidt ved det, fordi at det er jo fra et referat fra rentemødet den 19. til 20. september, og da det skete, der satte aktierne sig faktisk ret meget på hele den her melding. Og så i går, så siger du, Michelle, at der tog man egentlig ret godt imod hele det her referat så på aktiemarkedet. Men Per Juhl, du mener jo faktisk sådan helt overordnet, at rentefrygten, den er fuldstændig overdrevet blandt investorerne. Fuldstændig og fuldstændig, ja, altså, det er fordi, at det er lidt sådan, at det er vigtigt for centralbanken at signalere stramning, fordi at det, der er vigtigt, er faktisk, hvad vores inflationsforventninger er. Fordi hvis nu, at du tænker, at inflationen bliver høj, så får du lyst til at købe det tv, du ønsker dig nu, frem for at vente til næste år, fordi at og det fremmer altså forbruget så, hvis det er, at vi tror på, at inflationen er høj. Så for centralbanken er det lige så vigtigt som at have. Altså det er faktisk meget vigtigt at have styr på, at folk ikke tror, at inflationen falder. Og derfor så har de også en tendens til at have en retorik, der er hård. Det er der nogen, der mener, og det er jeg lidt enig i, at det ser sådan ud, fordi egentlig er inflationen jo faktisk faldet pænt ordentligt, stille og roligt derudad. Faktisk nok mere, end man sådan havde forventet, og lidt hurtigere, end man havde forventet. Så det går egentlig fint med det. Lønvæksten i USA er jo også kommet meget ned. Jeg tror, den var 4,2%, hvilket det jo egentlig faktisk. Tænker, vi har 2%, hvis vi nu siger, at vi havde 2% inflation og 4% lønudvikling, så er det bare 2% reallønsudvikling. Det er jo ikke noget, vi ikke kan håndtere. Det er fuldstændig. Så kan man diskutere, om den skal være 3,5, eller hvad den skulle være i en ideal verden, men altså, det er ikke noget, der er overophedet, som det er nu. Så tingene går sådan set i den rigtige retning. Men man holder en stram snor i den måde, man taler på, er mit take lidt. Og nu kommer de så lidt ud og er lidt blødere igen, fordi nu kunne de se, at renten alligevel lidt faldt spær, så bliver det sådan. Og så tror jeg, at vi kommer frem til lige pludselig, at inflationen bliver faktisk ret lav. Fraregnet energi, nu, det er sådan lidt en joker jo, men altså, der er en måde i USA, den måde, man opgør huslejestigninger, som gør, at der er en tendens til, at det er forsinket, og det vil sige, at vi har for høj, den komponent vejer for meget lige nu i forhold til realen i virkeligheden. Så lige pludselig så kommer og slår det igennem, og så tror jeg, at vi kan få en situation måske, hvor vi faktisk pludselig bliver nærmest bange for, at vi er ved at gå i stå igen. Ja, det ved jeg ikke, men altså samtidig med, at økonomien går ned i gear, fordi at vi har en høj rente, og så kan der godt komme sådan lige pludselig, at så skal vi sætte renterne ned. Og det er jo ikke det, der ligger i tallene nu og sådan noget, men altså eksperterne har ikke nogen clue. Altså de var helt forkert sidste år, og de er måske også helt forkert nu. Altså det er bare sniksnak og gætværk. Men hvis du mener, at rentefrygten er overdrevet på den ene eller den anden måde, Per Juhl, er det så i virkeligheden et signal til dig om, at det er måske godt at købe op i markedet nu, fordi alle andre sidder super bange for, hvad der sker med renterne? Ja, altså, jeg er jo fuldt investeret, så men det er jo sådan lidt det meste. Altså, kun ikke fuldt investeret, hvis jeg føler, at aktier er meget dyre. Altså, det er den måde, jeg i virkeligheden kigger på. Men i den vurdering ligger jo noget med renten selvfølgelig også. Især realrenten, altså hvad skal realrenten være, den har meget betydning for, hvad aktier er værd i sådan. Inflationen betyder faktisk ikke så meget i det lange løb. I teorien betyder inflationen ingenting, men altså det gør den lidt, fordi at når vi har høj inflation, så vil centralbanken jo gerne kvæle den, og så gør de vilkårene for virksomhederne sværere og sådan nogle ting, så det har nogle kortsigtede sving. Men faktisk, ellers er det sådan, at en virksomhed, det er jo ikke. En virksomhed får jo højere omkostninger, hvis råvarerne stiger. Men en virksomhed kan jo også sælge sin vare dyrere, vil jo typisk gøre det. Det er jo det, der i sidste ende giver os forbrugere, hvad skal vi sige, det er jo derfor, vi skal betale mere for varen. Det er jo fordi, virksomheden tager mere for varerne. Så det går sådan set lige OP op for dem. Mm. Yes. Og der er også noget, der hedder Tobin's Q, så man kan gå ind og snakke om sådan noget med, hvad de sætter med aktier og sådan nogle ting, bla bla bla, som siger noget om, at sådan skal sammenhængen lidt være. Yes, okay. Yes. Og du har altså været ude med pengepunkten og købt op i Lockheed Martin. Den vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen, Per Juhl. For det er altså torsdag i Millionærklub i dag med Per Juhl fra Juhl Value Invest, Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til os eller vil blande dig i debatten, så send os endelig en sms på 42 42 03 21 og start den med Mio. Hvis renterne stiger, så køb value-aktier, og hvis renterne falder, så køb vækst. Nogenlunde sådan lyder samtlige grønspættebogere om investeringer, og jeg synes faktisk, vi skal bringe den debat lidt på bordet her i Millionærklubben. Og Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest, du er med os på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det, Signe. Yes. Vi starter lige en gang herinde i studiet, fordi Michel Nørgaard, jeg kunne godt tænke mig dit input først. Centralbankerne har hævet deres renter siden sidste år. De har hævet den meget, meget længe. Nu er markedsrenterne også på vej op her på det seneste. Betyder det, at tiden er inde til, at man skal købe op i value-aktier? Jamen, jeg synes, hvis man kigger på value-vækst-debatten kontra renter, jamen, så er det, når vi kigger på Jyske Banks perspektiv, så er det meget mere kompliceret end som så. Og det er også svært at forenkle. Det skal så lige siges også i forhold til hele den her value-vækst-snak og debat. Jamen, der er jeg ikke den helt udbredte ekspert inde på det her område. Der har vi et helt team med rigtig mange års erfaringer, både praktisk og akademisk erfaring. Og de er altså dedikeret til at arbejde omkring det her med faktorinvestering ud fra den her multifaktor-koncept, der vi kalder i Jyske Bank, Jyske Kvant. Det er noget, som der bygger både på robuste og samtidig også velkommenterede faktorer, når vi kigger både på value, quality og momentum. I øvrigt, når vi så kigger på det, så har det også en life track på 7,5 år. Så baseret på det, jamen så når vi snakker egentlig med vores kvantstrateger, hvad synes de så inden, når vi spørger ind til det her value-vækst-debatten, jamen så ser de for eksempel, at Excel, et selskab med påvist vækst, jamen det kan altså sagtens godt være billigt. Så jeg tror måske, at hele den her, man snakker om, at når renterne, jamen, de stiger, jamen, så er det der, at man skal købe value og omvendt. Jamen, der tror jeg, at den er ikke så sort-hvid, som det i hvert fald går ud, og som markedet i hvert fald tilsiger. Mm. Og Per Juhl, lad os så lige alligevel prøve at gøre den sort-hvid, fordi nu har du en forkærlighed for value-aktier, og hvis vi lige skal have sådan alle lyttere med, hvad er det helt konkret, en value-aktie er? Hvad er det for dig? Ja, altså for mig er det måske noget andet end det, som det normalt betragtes som, fordi tit så opfatter man en value-aktie som en med lav price earning, lav kurs indre værdi og sådan nogle ting, altså en lav pris. Men jeg prøver at se på, hvad kan man sige, hvad synes jeg, at aktien er værd i forhold til, hvad den koster? Og der kan en vækstaktie også være et godt køb. Altså en vækstaktie kan være mere værd, end den koster. Hvis man har tro på høj vækst, ja, og altså høj lønsom vækst, og at hvis man mener, at selskabet er mindre risikabelt end markedet mener, eller hvad ved jeg. Så det er en anden måde at se det på, end måske den sådan helt gængse. Og det svære ved det er jo også, at ingen kan jo sådan blive enig. Jeg kan jo mene, at Christian Hansen er godt køb, og Lav kan mene, at den ikke er, eller omvendt. Altså, du kan ikke sætte det på formel, men det er tankegangen. Okay. Og sådan helt kort, hvornår er noget så sådan klassisk en vækstaktie, Per Juhl? Ja, det er vel, hvis de vil vokse meget, tænker jeg. Hvis de vokser meget, ja. Okay. Mads Christiansen, du er jo ret vild med tech, og derfor så har du også ret naturligt en del vækst i din portefølje. Nu når renterne stiger, overvejer du så at kigge mere mod noget value, eller hvordan forholder du dig til det, Mads? Nej, jeg er vækstinvestor, så det er meget der, jeg ligger. Og der blev sagt det her også, Per Juhl, at det går nok svært som tider at forudsige makro, og det køber jeg meget ind på. Så jeg er i vækstvirksomheder gennem markedscykluserne. Det er langsigtet investering. Og der er de her markedscykluser, det er faktisk sådan relativt kortsigtede svingninger, der kommer af et par års varighed. Okay. Men Mads, vil du ikke prøve at forklare den her dynamik bag stigende renter? Jamen, så burde man søge over mod value, og ved faldende renter, så burde man måske søge over i noget vækst. Altså, hvad er det helt konkret, det bunder i det her argument? Uanset om jamen, det så holder eller ej. Hvad er alternativet? Altså hvis du skal investere i en aktie, som har en given risiko, at det du køber, det er den fremtidige indtjening. Så når du sætter dig ned og prissætter en aktie, så beregner du egentlig, hvad bliver den fremtidige indtjening år frem. Og så den indtjening, der kommer til at ligge nogle år frem i tiden, den er mere eller mindre attraktiv, alt efter hvad du kan få som alternativ. Og hvis du kan få 5% på en lang obligation, så bliver en vækst på 5% i virksomheden mindre attraktiv. Og den indtægt, der ligger i absolutte tal et par år ude i fremtiden, den bliver mindre værd, hvis du kan tjene penge på at investere i en obligation i stedet for. Så når det risikofri alternativ bliver mere attraktivt, jamen så bliver det risikoholdige aktiv mindre attraktivt. Okay. Er det en forklaring, som du også kan genkende til her, Per Juel? Altså det er simpelthen noget med, hvordan man sådan rent matematisk beregner værdien af en vækstvirksomhed? Jo, ja? Altså det kan jeg, men jeg mener faktisk kun, at det der holder, hvis du har en aktie, hvor at der for eksempel ikke tjener penge i dag, men det er om lang tid, du forventer, den kommer til at tjene mange penge, så er det rigtigt nok. Jeg har prøvet at sidde og regne på det, altså, og jeg gør det måske lidt mere kompliceret end folk, fordi jeg tager inflation og skat og sådan noget, prøver at regne det med ind. Altså, og hvis jeg gør det på den måde, så bliver både value-aktier og vækst-aktier ramt omtrent lige meget af de her renter. Alle aktier, og der skal vi også huske renter, altså som jeg sagde før, hvis det er bare inflationen, der stiger, og renterne følger med op, så har det i virkeligheden ingen betydning for aktiers værdi sådan på det lange bane. Men hvis realrenten stiger, altså renten stiger mere end inflationen, så har det en betydning, en negativ betydning, og det har det så for alle aktier. Jeg mener ikke, at det specielt er vækstaktier. Når man siger det der, det er fordi, man laver en for forsimplet beregning, efter min mening. Altså man siger, når jamen, så skal afkastkravet være højere, og så er det mindre værd, og den der her med at tilbagediskontere sådan noget. Men det er lidt kompliceret desværre, men altså, jeg mener ikke, at det holder helt. Okay. Michel, du nikker en anelse. Sådan hele de her grønspætterbøger om investeringer, som siger, ja, når stigende renter, så skal du have value, når renterne falder, så skal du have vækst. Altså holder argumentet måske ikke lige så meget, som vi gerne vil have, det skal holde? Det er september måned jo et klart eksempel på, at det ikke gør. Altså, der havde vi kraftigt stigende renter, men det var ikke lige noget, at value-aktierne synes om. Altså, så på den måde, så er det jo i hvert fald et rimelig empirisk evidens for, at det holder ikke. Mm. Som den tommelfingerregel, man egentlig siger. Mm. Så det er fuldstændig rigtigt. Ja, okay. Mads Christiansen, jeg tænker, at det hele er ikke så sort-hvidt, som vi gerne vil have, det skal være. Der ligger vel også en del selskaber i det her krydsfelt mellem value og vækst. Det var Per Juel egentlig også lidt inde på. Hvad er det for nogle selskaber, der måske kan være sådan lidt af begge dele, eller ligge sig i det her krydsfelt? Ja, men det første, det er jo, man skal blive enige om, hvad man snakker om, ikke også? Og Per var meget godt inde på det. Hvad er en value-aktie egentlig? Nu slog jeg på det lige at google det her, og så fik jeg Your Investors svar på det. det kan vi godt lide. Og skriver, en value-aktie er en billigt prisfastsat aktie. Og så er sådan, altså, det er vel det, vi alle sammen leder efter, en billigt prisfastsat aktie. Men det var også en Pers kommentar om det. Og så den anden, som jeg tror måske også er en gængs sådan definition på value-aktie, det er, at det er en virksomhed, som har en høj indtjening, altså har en lav PE, det vil sige, at der er mange penge på bundlinjen. Det er i hvert fald sådan jeg tænker det. Og hvis man tænker, at det fundament, at en value-aktie er en aktie, som tjener mange penge på bundlinjen, så kan man jo prøve at gå over til og så sige, hvad er en vækstaktie så i forhold til det? Og der vil en simpel definition være, at hvis man nu, i stedet for at lade de penge, man tjener, dumpe ned på bundlinjen, så i stedet for at investere dem i at bygge nye fabrikker eller bygge nye ting, bygge nye forretningsmodeller, så falder indtjeningen på bundlinjen jo. Men til gengæld, så får man væksten. Og når jeg leder efter vækstaktier, som vil vækste mere og længere end markedet tænker, så handler det meget om deres kapitalallokation. Er den her virksomhed villig til at investere rigtig langsigtet? Fordi det er tit sådan med langsigtet investering, at det gør ikke noget godt ved regnskab det første års tid, eller to eller tre. Men til gengæld, så er det det, der skaber langsigtet vækst. De her sådan kortsigtede optimeringer af virksomhedsdrift og sådan nogle ting, det er vigtigt operationelt, men det er ikke det, der nødvendigvis skaber langsigtet vækst i en virksomhed. Så det er sådan en anden måde at gå til det på. Og Amazon er sådan et fantastisk eksempel, fordi Amazons bruttofortjeneste, den er vokset støt og roligt i mange, mange år. Altså den fortjeneste, de har på sådan den løbende forretning. Men der, de har altså de har aldrig lavet et særligt stort overskud, og det er fordi, de investerer i alt mulige nye ting, og det er derfor, at de har bygget Amazon Web Services, så nu bygger de lavt hængende satellitnetværk, skal konkurrere med Starlink, og de skal konkurrere med Nvidia om at designe chips, og konkurrere med Microsoft om at levere large language models til virksomhederne. Så Amazon er et typisk eksempel på en virksomhed, der tjener mange penge, men bare investerer dem, og derfor så bliver det til en vækstvirksomhed. Så er meget med Per der med, at det handler om at forstå virksomheden for at bedømme, om den skaber værdi. Men så har jeg lige en kommentar der, fordi der er lidt, der skal vi lige være enige om nogle ting her, fordi hvis nu en virksomhed har en fabrik og bygger en ny fabrik, så forsvinder indtjeningen ikke fra bundlinjen som sådan, fordi at det er noget, man afskriver. Det vil sige, ja, så det vil sige, at det jeg hellere vil kigge på, det er at sige, selskaber, betaler de udbytte eller køber aktier tilbage, altså giver de penge tilbage til aktionærerne, eller beholder de dem inde i kassen på en eller anden måde? Det kan du ikke se ud af indtjeningen, men det kan du se ud af, om de betaler udbytte. Hvis de ikke betaler udbytte, ikke køber aktier tilbage, så skal de vokse. Og jo mere de vokser, kan du sige, i forhold til, hvad du har af krav til dem, afkastkrav til dem, jo bedre er det. Og der er Amazon jo et glimrende eksempel, eller Alphabet, de har aldrig betalt udbytter, for eksempel Alphabet, fordi det kan betale sig for dem at beholde pengene inde, fordi deres vækst er så høj, både indtjening og omsætning, at det er en god forretning ikke at betale penge ud til. En aktie er dens værdi, sådan rent teoretisk, er kun udbytterne, så hvorfor fanden kan den være noget værd, når de aldrig har betalt udbytter? Men det er fordi, de kan blive ved med at gøre forretningen stærkere og stærkere, tjene mere og mere. Så som investor vil du hellere have, at du, i stedet for at du får dine 10 dollar i hånden, så vil du hellere give dem til virksomheden, lade dem beholde dem, og så de arbejder med de penge. Okay. Yes. Og nu bliver der nævnt Amazon som sådan et eksempel på noget, der måske både er value og vækst. Du nævner også Alphabet nu per jul. Ja, ja. Har du sådan andre, nu ved jeg godt, det er sådan totalt skud fra hoften, men er der andre selskaber, der gør det her med, at det kan godt være, at de ser billige ud, men de er faktisk også gode til ligesom at investere deres bundlinje i noget, der får dem til at vækste? Ja, altså det har de der IT-giganter jo været gode til. Altså Meta er jo også et eksempel, ikke? Altså der vel heller aldrig har udbetalt udbytte, mener jeg. Så når de kan blive ved med at have høj... det bedste, du kan få, er jo aktier, der både kan betale et højt udbytte og have høj vækst. Ja. Fordi så er det et udtryk for... Tænk dig engang, lad os sige, du tjener 10 kroner per aktie, og selskabet de udbetaler de 8 til dig. De 2, dem bruger de inde i butikken, men de kan måske få 10% vækst ud af det. Det er meget attraktivt. Og det, ja, altså, det findes der nogen, der kan. Okay, og det er sådan et spændende eksempel her, ikke? Fordi at for 2 år siden, så var Meta en vækstvirksomhed, hvor at Mark Zuckerberg valgte at investere i det her Reality Labs og pløje rigtig mange milliarder dollars i det, ikke? Også, og så var det, at investorerne protesterede og sagde, det vil vi altså ikke have, du gør. Vi er ikke sikre på, at det er en god investering på lang sigt. Og så har man skruet ned for det, og så er man lige pludselig i bund og grund blevet en value-virksomhed, som tjener rigtig mange penge på bunden. Så det er meget med at flytte det her. Og så synes jeg, at en anden vigtig pointe her, det er det der med, at hvis man køber en fabrik, så kan man afskrive på det, og så ser det fint ud på bundlinjen. Men hvis man nu køber, hvis man er en digital platform, og man investerer i at købe brugere til sin platform, så lander det et andet sted i regnskabet, og så er man lige pludselig ikke profitabel på bunden. Ja, det er meget med dig. Altså der kører du som en omkostning med det samme nogle gange, ikke også? Og så forsvinder indtjeningen, så der er jeg enig med dig. Yes. Det er virkelig svært at, altså man skal virkelig forstå, hvordan ender bundlinjen med at være, som den er, og hvad betyder det for selskabet? Fordi hvis man vokser 30%, og man har en eller anden omkostningsbase nu, som man skal afskrive nu på en omsætning, som er mindre, end den vil være om 3 år, hvor at hvis man investere ting, som kan aktiveres og afskrives på regnskabet, så kommer man først til at regnskabsføre omkostningerne om et par år, når omsætningen er større. Mm. Lars Svensson, lad os lige få dig lidt ind i den her debat. Må jeg ikke få lov at holde mod, fordi I har en helt fuldstændig anderledes synspunkt end det der, okay, så det vil gå fuldstændig amok og tage resten af formiddagen, hvis jeg skulle sige noget. Okay, nå, men i hvert fald, hvis man kigger på det sådan historisk, Per Juul, vækst har outperformet value de seneste 10 år, så godt nok ikke lige sidste år, der var det virkelig value, der trak fra. Men hvis man kigger på det sådan rent historisk, så er det altså value, der sådan giver baghjul til vækst. Er det derfor, du ligger der i den her value-strategi generelt? Nej, det er bare for at signalere, at jeg er optaget af at det, jeg sagde før med, altså at jeg gerne vil prøve at finde ting, som er mere værd. Det er jo i virkeligheden det, alle jo i princippet vil, men for at citere en gammel investor, han sagde, nu har jeg glemt hans navn, men han sagde det her med, at der er kun 10%, der faktisk er værdiinvestorer, altså som går op i værdi. De 90%, de er trendinvestorer. Altså de er mere optaget af, hvad vej er trenden? Hvad for en aktie skal jeg have i dag? Hvad kommer til at stige den nærmeste tid? Og hvad skal jeg ikke have? Hvad kommer til at falde? Og det er en fundamental anderledes tankegang. Og de to ting battler jo i virkeligheden lidt med hinanden på markedet, ikke? Altså, og det er også derfor, det nogle gange så kan man sådan en som jeg jo blive overrasket over, hvor længe noget kan blive ved med at gå den kedelige vej, ikke? Fordi at der er ligesom ikke, der er ikke rigtig noget fundamentalt anker for folk. Mm. Det handler mere om, eller for rigtig mange, og det gælder altså også mange professionelle, fordi de har ikke råd til at være forkert. Og det er jo også, det presser også sådan som mig, hvis jeg er forkert. Så ens kunder bliver jo nervøse og tænker, oh nej, nu har det ikke styr på det. Og det er svært at holde fast i den der måde at gøre tingene på, ikke? Mm. Så mange professionelle vil også prøve. Det er også derfor, at analytikerne bruger kursmål og ikke fair value. Altså, de byder ikke på, hvad aktien er værd. De byder på, hvad den skal koste om 3 måneder, om 6 måneder, om 12 måneder. Fordi det er noget andet. Der er vi hvordan adskiller det så? Ja, fordi så er du inde i at snakke om det, som John Maynard Keynes han kaldte The Beauty Contest. Det er, at du ser på, hvad de andre synes om det, du ser på. Og sådan, altså, han brugte et eksempel. Det var, at man sagde, at der var sådan en skønhedskonkurrence. Det er vist politisk ukorrekt nu om dagen, men altså i avisen. Og så er din opgave ikke at vælge, hvem du synes, der er den smukkeste, men hvem du tror, der vil vinde konkurrencen. Ja. Hvem tror de andre? Hvem synes de andre er den smukkeste? Det er måske ikke din smag, eller din, hvad skal vi sige, men det er det, du skal prøve at gætte. Og det er det samme aktie. Det er ikke, hvad du synes, der er den fede aktie. Det er at prøve at forholde dig til, hvad tror du, der ligesom er trendy nu. Og det kan vi jo godt se. Der er ingen, der har lyst til at sige, at Novo er altså en dårlig aktie på nogen måde, fordi der er bare knald på, og alle siger bare, hvor dumt, altså på en eller anden måde. Ikke? Men det er så måske også derfor, at du, som du selv var inde på i starten af udsendelsen, har købt op i Netcompany, i GN og i altså andre aktier, der her på det seneste har slået sig lidt. Det er vel så, fordi du sidder og kigger virkelig på, hvad synes du, den her skal koste? Ja, så prøver jeg at regne ud, hvad tror jeg, at de kommer til at tjene og i fremtiden, og hvilken vækst får de, og hvor risikabel mener jeg, at mit gæt er, altså hvor usikker er mit gæt. Og det er klart, at det har ikke altid, hvad der foregår dine første par år, betyder ikke ret meget den ligning. Altså 90% af værdien ligger ude på den anden side af, jeg ved ikke, ude på den anden side af 5 år eller et eller andet, ikke? Altså, så det er meget vigtigt i min opgørelse, det er jo at prøve at have en eller anden fremtidsvision for, hvad sådan et virksomhed kan på den lidt længere bane, ikke også? Men det tæller ikke så meget i markedet. Yes. Godt, således blev vi klogere på hele vækst-value-snakken. Mads Christiansen, fondschef i New Deal Investor, fast porteføljeforvalter her i klubben. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig lidt her til morgen. Selv tak. Et lille kig ind i maskinrummet hos Juul Value Invest, det er, hvad vi skal nu. Fordi, Per, du har købt op i forsvarsaktien Lockheed Martin for nyligt. Hvorfor har du købt op i den? Den er jo lidt kontroversiel, kan vi vist godt sige. Jeg lavede en artikel til aktionæren, altså Dansk Aktionærforenings medlemsblad, kan man sige, om de slemme drenge i klassen, kaldte vi det, altså aktier, som jo netop er kontroversielle på en eller anden måde. Og så fandt jeg en 10 stykker, tror jeg, eller et eller andet, og kiggede på. Og det fungerer tit for mig som sådan en måde at lave et stykke arbejde ud i den retning. Og så, så synes jeg, at Lockheed Martin så velpriset ud, og en virksomhed med en stærk forretning. Hvad er det, der gør, at den ser velpriset ud? Hvad er det, der kører for dem i dine øjne, Per Juul? Jamen altså, forsvarsaktier har jo, det er jo ikke sådan en nyhed, men altså, krigen i Ukraine har jo betydet en hel masse for, hvordan vi ser på forsvar, og hvor vigtigt det er. Og vi er jo blevet klar over, at vi er nødt til at gøre noget, og vi kan ikke være helt sikre på, at USA kommer og redder os i al fremtid. Og det gælder jo mange lande, og Trump har jo presset i sin tid på en sådan ret uskøn måde, selvfølgelig, men altså sagt til de europæiske lande, nu må I altså steppe op, ikke? Altså, vi bliver ved med at slæbe rundt og have meget mindre, bruge meget mindre af vores BNP. Og der er også sket et skred hos investorerne på en eller anden måde, at okay, man må måske godt alligevel købe forsvarsaktier. Det er vi nok nødt til, hvor før der var det sådan lidt, jeg er pacifist, jeg køber ikke våben. Nej, men du er vel glad for, at vi har et forsvar i et eller andet omfang, men det tænkte man måske ikke så meget på, før at russerne begyndte at interessere sig for Ukraine på sådan en lidt vild måde, ikke? Så det der moralske kompas har altså flyttet sig sådan lidt en anelse efter krigen er brudt ud, men Per Juul, du sidder jo alligevel og køber aktier på andre folks vegne, og jeg ved godt, det har du jo selvfølgelig mandat til, men har du nogle gange sådan lidt nogle skrubler over, at okay, nu sidder jeg sgu og køber våbenaktier for andre folk? Nej. Men altså, den kan jeg snakke meget længere om, den der filosofi, hvis du vil have det. Så kan jeg få det sådan en overflyvning? Grundlæggende set mener jeg, at ting, som vi har brug for, skal vi også have lov til at investere i. Altså, den danske regering, de kunne forbyde olie fra i morgen, hvis de ville. De har vel flertal, så de kunne bare gøre det. Hvad ville der ske? Det ville jo gå fuldstændig rabundus. Samfundet kunne slet ikke fungere overhovedet. Så hvorfor er det så, at vi ikke må investere i olie? Vi vil gerne sælge vores olieaktier, så der sidder nogle onde mennesker et andet sted nede i Saudi-Arabien eller et andet sted, og skummer fløden og tager vores penge, ikke? Altså, så det er lidt sådan min holdning. Der er nogle ting, hvor jeg synes, det kan være svært. Altså, tobak er lidt svært, fordi det gavner ligesom ikke rigtig nogen steder, vel? Og jeg vil gerne have, at en virksomhedsledelse trods alt positivt kan arbejde for at fremme sin forretning. Og det kan man næsten ikke med god samvittighed der. Andet end man kan sige, at hvis man helt forbød tobak, så er der jo dem, som endnu engang er blevet afhængig af det, som så skulle ud på Det sorte marked og købe ude på Christiania af de onde drenge derude og sådan noget, ikke? Altså, eller hvad man skal kalde dem. Så det kan man argumentere for, at der er noget der. Men altså, det er måske der, hvor den kan være svær. Ikke? Michel Nørgaard, Lockheed Martin, verdens største forsvarsaktie. Jeg ved, du har kigget lidt på den, eller hvordan ser I på den ude i Jyske Bank? Det er også rigtigt. Nu går vi ind igen. Det er lige sige til at starte med, vi har ikke fundamentalt dækning på aktien, så vi igen har været ude at kigge på den her ud fra et kvantitativt perspektiv, hvor vi går ind igen og bruger Jyske Kvant, jo, som baserer sig på value, quality og momentum. Og der må vi sige, jamen, jeg kan godt forstå, at du har Lockheed Martin i din portefølje, fordi det fremstår som relativt billigt, og er jo dermed også det, man betegner som værende en value-aktie. Derudover, jamen, så ser vi altså også en aktie, som har forholdsvis højt kvalitet, når vi går ind og kigger på der. Mens når vi kigger på momentum, så er det lidt mere lunken der. Og det er jo især analytikerne, der ikke er helt kommet med på vognen i forhold til at kunne sige, at vi synes, at Lockheed Martin kan virkelig kunne gå ud og har nogle rigtig høje forventninger til indtjeningen, hvad de kan levere i fremtiden. Hvorimod, når vi så kigger på sentiment omkring analytikerne, så er den altså også lavere end det globale gennemsnit ud fra et kvantitativt perspektiv, når vi kigger her. Men så er der jo så hele den her, nu du sagde, ESG-tankegang, i forhold til debatten om, hvorvidt man egentlig skal kunne gå ud og investere i våbenaktier og våbenindustrien generelt og inden for forsvarssystemer. Og jeg er helt med på linje med dig, Per, at det har jo ændret sig i allerhøjeste grad, ikke mindst efter, at Rusland jo valgte at gå ind i Ukraine. for lidt mere end et år siden. Og der må man bare sige, tidligere der har man sagt, prøv at høre her, det har været i hvert fald anset for at være både uetisk og ikke bæredygtigt overhovedet at investere inden for våben. Men man må også bare sige, at det er gået op for folk, jamen hov, vi bliver nødt til at forsvare sig mod den trussel, der er for Rusland, om hvorvidt de kan gå ind i NATO-landene, om overhovedet han kunne finde på det. Men nogle gange så ved man nærmest ikke selv, hvad det er, at Putin er. Jeg tror måske nogle gange, at han ikke engang selv ved, hvad han egentlig har som agenda. Men det er i hvert fald, han er den eneste, der nok egentlig er tættest på hans beslutning, hvad han kunne finde på at gøre. Og som jeg flere gange har sagt, jamen så hvis man presser Putin nok, så er det lidt ligesom at trække en rotte op i et hjørne, der han selv også sagt, hvad gør rotten, når det er, han trækker op i hjørnet, så angriber den. Og det er lidt, man kan være lidt bekymret for, hvorvidt Putin han kan finde på at gøre. Så derfor så er det i hvert fald vigtigt, at man ligesom opruster sit forsvar. Det kan man se, det er en gængs holdning blandt alle NATO-lande, man har vel at gøre. Man har også øget deres forsvarsbudgetter i allerhøjeste grad. Og Lockheed Martin er jo en, som der jo går ud og producerer jagerfly. Og der har Danmark jo i højeste grad også været med til at gå ud og købe jagerfly, blandt andet også fra Lockheed Martin tilbage i 2016. Og så er der selvfølgelig, nu når du siger, jamen, du tager ikke holdning til, hvad vi egentlig er, vi skal bruge, men jeg går ud fra, at du går ikke ind og investerer i selskaber, som er konventionsstridige, blandt andet som atomvåben og klyngebomber og så vidt. Nej, altså der har jeg den holdning lidt, at det danske demokrati på en eller anden måde guider mig. Mm-hmm. Så jeg vil ikke investere i noget, der for eksempel medvirket til at udføre dødsstraf, lad os sige det, fordi det er Danmark ikke. Og jeg vil heller ikke, altså jeg kunne ikke, du ved, altså lad os sige sådan et afrikansk mineselskab, hvor man ikke ved, om det er børn, eller du ved, arbejdsforhold og sådan noget. Sådan noget vil jeg ikke overhovedet, altså slet ikke røre ved. Okay. Nej, og det synes jeg også ligesom er vigtigt at få med, når du siger, at du er lidt ligeglad med, hvad det er, du kan investere. Så er det i hvert fald lidt vigtigt at få på, og det tror jeg hele vejen rundt. Det er det samme, vi også gør inde hos Jyske Bank. Altså vi går ikke ud og siger, jamen du må ikke investere inden for fossil brændstof. Det er muligt inden for Jyske Bank. Vi holder os dog trods alt, som vi siger, altså fra de her konventionelle våben, altså som er konventionsstridige, som blandt andet atomvåben, klyngevåben, landminer og så videre. Det siger vi, jamen, det er ikke muligt. Det er på vores inklusionsliste. Men derudover, jamen, hvorvidt vi skal være inden for fossil brændstof, eller om hvorvidt vi skal gå ind for nogle investere i selskaber, som er inden for forsvarssystemer, det må være op til den enkelte selv at vurdere, om hvor etisk korrekt man så vurderer det er. Men der er i hvert fald sket et skred, så man synes, det er mere, i hvert fald er mere accepteret i befolkningen, at man går ind og investerer i selskaber, der også producerer forsvarssystemer. Mm. Og Jyske Banks syn på Lockheed Martin og andre aktier, som du, Michel Nørgaard, nævner her i udsendelsen, dem kan man altså læse til fulde på www.jyskebank.dk/finansnyt. Jeg kan godt lige tænke mig, at vi lige snakker en lille bitte smule mere om Lockheed Martin, inden vi går videre til nogle af de andre ting i din portefølje, fordi Per Juhl, det er jo altså virkelig et selskab, der har meget, meget få kunder. Yeah. Altså, det er jo kun lande, der ligesom kan købe af dem. Er det en risiko i aktien for dig? Det er det. Ja. Så det er sådan generelt noget, man ligesom siger som investor. Jamen, hvis en selskab har en meget koncentreret kundebase, en kunde, som er meget stor, så er det jo en stor risiko. 70% af deres omsætning kommer fra én kunde, det amerikanske militær. Så det er det. Til gengæld, eller på den anden side, kan man sige, de er begunstigede af at have nogle meget, meget lange kontrakter. Altså F-35-kontrakten vandt de i 2001, og den løber 40 år endnu, omtrent. Okay, hold op. Måske 30-40 år, måske ikke sige mere, end jeg helt kan love, men altså, det er meget langt, og vi kan også se F-16-flyene, hvornår var det, så kigger op lavt? I begyndelsen af 80'erne. Ja, og det blev vedtaget i 76, tror jeg. De flyver jo endnu. Og vi er først nu ved at skille os af med dem, ikke? Så de tager lang, lang tid. Inden vi begraver og snakker om Lockheed Martin helt, Lars Svendsen, er det en aktie, du har sådan lidt i sigtekornet? Nej, det har jeg ikke, men jeg er enig i, at det er der meget, det er USA's største våbenforetagende, ikke? Helt klart en relevant aktie osv., ikke? Og så kan man brodere på, om vi skal overgive os med en telefonsvar til russerne, eller kineserne, eller nogen andre, eller palæstineserne, eller nogen andre, hvem det end skal være. Men det har vi jo ligesom ikke lyst til, og så er det bare fordi finanssektoren, altså i fede tider er finanssektoren jo doven, og så sidder den og siger, at vi vil ikke det ene, vi vil ikke det andet, og så videre. Ikke? Og så snart der så er problemer, så vil de alt, fordi så er der brug for det. Og det er bare fordi, de ikke er voksne mennesker, der ikke har et balanceret syn på verden. Det ved jeg nu ikke. Det har de ikke, okay. Og det er det, der er galt. Og så det er gratis at løbe rundt og være heldig, når der ikke er problemer, og så snart der er problemer, så vil vi gøre alt. Og vi kulimporten sidste år i 2022 gik jo op alle vejen, også i Danmark. Men Lockheed Martin, en spændende aktie, eller ikke? Ja, det er en relevant og spændende aktie. Det er jo de andre forsvarsaktier jo også. Jeg har jo kun Saab blandt dem der, og tyskerne. Men det er jo det der med, at Europa er jo bagefter med våbenoprustning, ikke? Og hvis alt det med, at vi skal have en større, det har man allerede vedtaget procenten af de nationalprodukter, jamen så er der brug for nogle våben, og så vil vi som regel købe dem i Europa. Der har BAE er jo røget 1000. For nogle år siden skulle jeg sidde og anbefale en aktie, det var indgået i 2015, så sagde jeg, BAE er da et godt eksempel. Og så, nu så kostede det 500 dengang, nu koster den 1000. Men for nu at citere mig selv. Men hvad er det? Men jeg har Saab, og så har vi jo tyskerne Rheinmetall og Hensoldt. Og så har vi også den der, som jeg faktisk en dag skal kigge på. Så i går, der var en, der omtalte det her. Jeg tror, det var herinde på det her Euroinvestor, der omtalte det. Leonardo, det er jo en italiener. Ja. Men jeg ved så ikke, jeg ved kun navnet, og jeg ved godt, at jeg laver våben, men jeg ved ikke, hvad det er. Har du nogen mening om ham? Ikke andet, jeg ved, kender navnet, som du selv siger, og den kommer fra Italien. Ja. Yes. Måske er der også noget i Leonardo. Franskbanen har jo også noget, men det er jo ikke så fantastisk godt. Blandt andet den hedder Thales, Thales. Og så der jo er involveret med Mirage og alt det der, ikke? Yes. Ja. Lad os parkere snakken om forsvarsaktier der lidt, fordi Per Juhl, som nævnt, så var du en del foran markedet sidste gang, du stod her. Nu siger du selv, du har blevet indhentet en anelse af det der marked. Hvem var det helt konkret, synderne var? Ja, men det, hvis vi skal tage nogle af dem, som folk kender, så har jeg jo haft Bavarian og GN Store Nord og Netcompany, som alle sammen jo har haft. Netcompany er vel kommet lidt bedre, men altså haft et hårdt år, ikke? Og hvor jeg har beholdt dem egentlig, og også suppleret, men også handle lidt ind og ud, sådan det gør jeg nogle gange lidt. Mm. Lad os lige holde fast på Bavarian, bare lige for at tage den første, du nævner. De har haft knas med noget RS-vaccine, de har haft knas med deres coronavaccine. Hvorfor er det, du stadigvæk holder fast i den aktie? Jamen altså, jeg mener jo, at jeg har en aftale med den amerikanske regering om at få en hel masse koppevacciner, så griner mig selv. Ja. Den mener du ikke helt holder, Michelle? Eller? Jeg ved jo, jeg kender jo ikke dine private aftaler, trods alt. Nej. Okay. Ja, så nej, men vi har jo ikke dækning på Bavarian, men det er helt rigtigt, at Bavarian har jo været under pres her, og det den amerikanske stat har helt klart været nogen, der har været de største aftagere inden for både koppe og inden for koppevaccine. Så helt klart, så er det jo derfra, at den hver gang, når de får en ny ordre, der lander der, jamen så er det jo noget, aktien den rigtig godt kan lide, at sige det sådan. Ja. Okay. Hvad skal der til for, at den ryger ud af porteføljen, eller synes du bare, den ser? Ja, det kunne så være, hvis nu for eksempel den amerikanske regering alligevel ikke ville opbygge det her beredskab af koppevacciner, som de har sagt, de ville. Og det er muligt, de ikke kommer til det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, markedet ikke tror på det i hvert fald. Så, så det er et sted, hvor vi... De er faktisk lidt sjovere end de der vaccineselskaber. Jeg har jo købt to andre. Jeg har jo været en masse, og jeg tror, de bliver købt en dag. De har jo kun børst i 11 milliarder kroner. Men der er jo også de andre, og så er der diskussionen den der. Hvad nu også lige nu her med... Nu er vi jo corona og vaccine og alt det der influenza og sådan noget. Og man mener, at nu corona er nærmest en influenza, ikke? Det vidste Mette Frederiksen, de andre er ikke her for 2 år siden, men det har de fundet ud af nu. Men hvad hedder det, at ligesom våben, nu har brug for våben, ikke? Men pointen er, at vi har jo også de andre, og det er jo Pfizer. Jeg købte Pfizer og den der Novavax. Pfizer er jo en big pharma foretagende, og det var ham, der var, han tjente så mange penge, så han måtte lave en ekspansionsplan. Ny vækstplan, fordi han tjener så mange penge på sin vaccine. Og så har vi jo Moderna og BioNTech. Og så spørgsmålet, om der er noget... Hvor meget bliver der i det her? Bliver der nogle ekstra penge til det, ikke? Og det er jo så gæt, men jeg vil sige, at Pfizer for mig er... Der er det er jo en aktie, som koster $33, og jeg synes, det foregår meget fornuftigt gæt. Så må de få noget corona, eller ikke få noget corona, de klarer sig alligevel. Så hvad hedder det, men altså, det er interessant, det er også fordi, at bio, nu taler vi lige, vender tilbage til emnet krig, biokrigsførelse er den letteste og farligste måde at gennemføre et angreb på. Hvis du er hensynsløs og vil gerne vil terrorisere nogen, opnå store resultater og sige, at vi tæller de levende bagefter, så er biokrig det allerstørste. Det er derfor, amerikanerne bruger så sindssygt mange penge på det. Og der er Bavarian altså en hvad hedder det, kvalificeret leverandør hos USA. Det er han. Til at føre biokrig. Nej, for til at koppe, forsvare sig mod det. Okay, altså, hvis, jeg koppe, hvis, ja, hvis man spreder koppe, det er ikke abekoppe, vi snakker om her. Det er det andet. Det er det, som Lav han snakker om. Ja, rigtig koppe. De har et beredskab på 20 millioner doser nu til folk, der har et svagt immunforsvar. De vil op på 130 millioner doser, når Bavarian får godkendt den frysetørrede version. Ja. Det er i hvert fald det, de har sagt. Ja. Det tror man måske ikke, der sker, fordi måske finder de på, at det gider de ikke alligevel, eller hvad ved jeg. Men Bavarians vaccine er klart bedre end den, de har i dag, som hedder Arkham, og som er virkelig har nogle nasty bivirkninger, som man ikke har lyst til at have. Så det vil de gerne have som et beredskab, fordi at der kunne komme, der kunne lande nogen fra Nordkorea, og så sprede det. Yes. Ja, men hvis lige kommer ind i det, det her minder ufattelig grad om Keminova og skadedyr, altså græshopper og alt det der. For man sælger plantebeskyttelse hele tiden, men når der så lige pludselig er græshopper plage, så vil du betale hvad som helst til hvem som helst, der kan levere noget. Det kunne Keminova og kan stadigvæk. Og det kan Bavarian også, når der er problemer. Men når der ikke er problemer, så siger de, at det gider vi ikke bruge penge på. Godt. Vi har lige en små 4 minutter tilbage, og Per, jeg vil godt tænke mig, at vi lige hopper hen til Netcompany. Fordi jeg tror, vi har snakket meget om GN, som du også taler om, som har været ned i vælt med noget gæld og så videre og så videre. Men hvad er det egentlig, der sker i Netcompany? Fordi aktien er nede i sådan noget 258, den har været langt højere. Men det ligner jo egentlig på regnskaberne, at de har fin vækst. Jeg tror, det er sådan noget 15% vækst i det seneste regnskab. Ja. Hvad der sker? Ja, men så de har altså lidt omkostninger for tiden, lidt for mange omkostninger, kan man sige. Ikke? Noget af det relaterer sig til, at de er ved at flytte hovedsæde. Og der er stadig noget, der koster lidt penge der, og så er de ved at rulle et nyt koncept ud. De kalder det go-to-market-koncept, eller sådan, som er en lidt anden måde at sælge sin vare på, sådan, som de også siger koster noget. Jeg tror, markedet er lidt skeptisk til, om de begynder at have for høje omkostninger, du ved. Og der er også lidt med integrationen af de der ting, de har købt nogle af de andre steder, om der kommer synergier, og om de får styr på det, og begynder at kunne tjene nogle penge ordentligt på det, og sådan noget. Der er stor skepsis til det, tror jeg. Hvor er det så, du ser potentialet henne? Nej, men jeg tror egentlig, at de får styr på det. Jeg tror, at de kommer tilbage og får nogle gode marginer. Måske ikke så gode, som de kom fra, men det er heller ikke nødvendigt. Og jeg tror faktisk, så tror jeg egentlig, at de kommer til at fortsætte med at lave opkøb. Altså, jeg tror, at de gerne vil over og være sådan lidt en vækst gennem opkøb, og så bruge deres know-how. Fordi vi er sådan lidt foran i Danmark med det her med at digitalisere det offentlige på en eller anden måde. For eksempel ejendomsvurderinger, det går rigtig godt. Det går rigtig godt, ja. Super. Så der kan man bruge sin know-how, og det er også det, de har gjort ved at købe det her græsk-luxemburgske selskab, som har meget, som er meget inde i EU og sådan noget. Er det Intrasoft? Intrasoft, ja. Som de købte. Så jeg tror, at de kan bruge lidt den der know-how. Men det har markedet måske skeptisk til, om de kan, eller om de kan noget i det hele taget. Og der er også det her med, at en konsulentvirksomhed, dem vil man ikke betale ret meget for. Eller har de noget ekstra end bare at sælge timer? Så Michel Nørgaard, Netcompany, er det en, I kigger på ude i Jyske Bank? Ja, det gør vi. Og vi synes også om den aktie. Okay. Vi synes, at når vi kigger på de høje organiske vækstrater, jamen, så tror vi faktisk, de kan fastholdes længe nu. De har blevet ved med at se ekspansionen på de udlandske markeder. Og så har de også en stærk track record i Danmark, må man sige. Og vi ser stadig, at selvom at det er de ekspanderet kraftigt i udlandet, så har vi altså stadig et pænt vækstpotentiale stadig på mange af de udlandske markeder. Samtidig så har vi også, selvom at, som du helt rigtigt siger, lønsomheden har været under pres under de seneste par år, så tror vi, at 2023 er ligesom et anker for marginerne. Altså vi har ligesom noget bundniveau, og nu begynder vi at tage fart herfra i forhold til marginerne. Og så ser vi altså også, blandt andet baseret på den her succesfulde ekspansion, som vi har oplevet i udlandet, som kan være med til også at man ligesom får nu et bang for the box, hvor vi egentlig ligesom har ekspanderet. Og vi derfor tror også, at markederne, jamen, de vil altså tage fart herfra. Sidst men ikke mindst, så har vi jo så også alle de opkøb, som de har foretaget, og der tror vi altså også, at der kommer nogle pæne synergier herfra, som altså også kan være med til at gøre det godt. Og så har de jo også foretaget en investering i det danske selskab, der var du ikke helt inde på, i forhold til Festina Finance, der udvikler software til både bank- og pensionssektoren. Og det er altså også noget, som vi tror, der også kan bringe dem tættere på projektudbud i finanssektoren. Så der er altså rigtig mange gode ting, når vi kigger på et selskab som Netcompany stadig. Yes. Således altså et par ord om Netcompany, inden vi lukker og slukker for udsendelsen. Så Lars Svendsen, ja. Hvordan har markedet det? Jeg kan se, at Novo Nordisk stiger til højeste niveau nogensinde. Det skal det jo nok være. 0,4% op. Markedet har det jo sådan set meget udmærket, og det gælder også resten af Europa. Så der er sådan lidt glæde. Så må vi så se, hvordan det der i USA-tal i går eftermiddag. Det er næste. Vi lukker og slukker her. Tusind tak til Michelle Nørgaard, Per Juhl og Lars Svendsen. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.